به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، بگو پناه میبرم به پروردگار سپیده صبح، از شر تمام آنچه آفریده است و از شر هر موجود شرور هنگامی که شبانه وارد میشود و از شر آنها که با افسون در گره ها میدمند و هر تصمیمی را سست میکنند و از شر هر حسودی هنگامی که حسد میورزد.